ci fekke nak mom gor gala yalla ñoom ñu setat lool moy kana zalika baynahu bayna akhawatihi wa bayna akhawatihi moy bu fekke yeyo daraja nga xam ñoom ñepp ay setat lañu bu fekke nak mom ñu fete suuf ka xam ñoom setat lañu ñoom jigen ña mom muy setatat lool moy limni aw man fawqahu min hammatihi kon ñoom dañu nek ay bajjana motax ah koy dal mom mom setat ba setata bi dina mëna and setat yo ba setata yo yoy mom ñu jël nga xamni mo def seddo ko goor ñal jigen tan la def na bu fatene ak suus ak ciar lay doon ndax bu fatene doon bu jigen mo fa nekkon ak ay fatu jigen yo xamni ñoo gëna jégué doon bu jigen jël genn wall bo defu ci ben tegg la ñett way genn wall so bu jigen bu de ben bo to ben jël suus muy ben ñent dem na bu ñent tamé moy sulsani ñaar mo def moy suus lool na mo def walay duxlu du dugg nak fi zalika ci lolé man ka nga xamné daxala duggal na fi sulu sey ñaari sulu sey ñu banat ibni ci doomu jigen doomu wor wa da wax ni ñi nga xamné ñoom setat lañu xam nga ñu ëppalé wala ndax ñoom sulu sey lañu diko dugg ci do ak goor gi andal ta xam nga sey kessa mom sulu sey lañu yoro bu defé ne ñu gëna jégué jëlum sulu sey ba dañu mëna bok ci wat ci sulu sey bobu né set lolu da lay wax ni la sulu jigen yi xam ñoo gëna jégué ta am nak dombu jigen ba dal don ak sulus bang ko bolé ni sulu jigen je bu dombu jigen bu mu nekkon sulusani wala may man daxala fi sulu sayni ta ndax nga xam nga dañu nek non sa don dal tegg ben ci rom ben na dombu jigen tegg ñet bang ko sulusani ba ngok ku bokkon ci fetu jigen ya ba dal ci sulus ba do meuna bok ci wat ci sutaaji lañuy don nga xam ni sulus la ومي راس الأخت دون بكم جيجين الشيخ يختم الأبقريت النصف موي جان والا وليس نتيني نيار فصاحبا طوب لكوب السلساني موي نياري سلس بوخي سيخمنا دون بجيجين ديج نمي دي أكسر دي جيجين أمين دان دولني سيب وخمني بكم جيجين ديج باي أك بكم جيجين ديج والو باي يوخم دي روشي بات نمي وحا بوي في موي بوخي كيدا فات باي كو جيجين كن بكم ديج باي باي كان دونلا جان والا يام mok bu baye gën doon jigen di ñëw mo am gën wal ki gën wal la yam patay bu waye lu mat ñaari mbokk jigen ñu bokkon rek baye bañu upp ko waye goor roxu ca kon dañu jël suusani té da nga ñëw doon jigen di gi tam féké dañu limu dañ jël suusani ko goor roxu ca xamul li ñëw bokk fa in kaanu dem nak lañu ifotan di ay bokk yu goor wa akhawat ak ay bokk jigen shaqay xam di xay aw li aji wala ñëw walu baye fal malikul alaja tayna hum nak lu seen digante li zakari ñel na gorga bisu haaji lu unsa yi ken ci rut ñaar jigeen xal lo mo xal ñew nañu aw katuro wala ñu bari da wax ni bu fekke ni nak mbokk ya dañu fete walu ndey ak baye ñoom ñep ta jaxaso ñeeri gor ñeeri jigeen kon day nañ rek bo fekkon ay dal yo xamne ñe jigeen ñe gor lañ dañu seddo gor ñaar jigeen ban rek nan la mbokk ya def jappal ni kon bu fekke ro ko da faatu baye ay mbokk yo xamne ñeel ndé goor ñeel ay jigen way ñeen ci woon dara ja ñoom ñepp dañu bokk moom ndey ak baye kon bu fa nekk ñoom dong da nga jekk jekk seddu leen la fa nekk lepp goor ñal jigen ben bu fa nekk goor ci nga baye ba ci yoon na dess nga seddu leen ko goor ñal jigen ben patay bu fekkone dañu bokk moom baye dong nit non lañu walu ndey moom waxa woyof way jappal ne walu ndey baye bu ëlut walu baye mo koy fet mo koy ñecci ci tollu ni ku faatu amu ku jigen ku mbokkal ndey ak baye ta mbokkal baye mo koy wéccé rek baye ak lim ñeedi goor ñeedi jigen ñu bokkal rek baye waye baye nak lim ñu bokkal baye dong ñeedi goor ñeedi jigen batay ñoo wéccé day dal taxaw rek seddo goor ñaa jigen ben mo xam dañu neew mo xam dañu bari lool moy mo xam mbokk yu goor yu dañu bari yu jigen yu neew mbaay yu jigen yu bari yu goor yu neew lepp ñoo ci yama mom ñu xasse jaxaso rek dañu seddo goor ñaa jigen ben wal akhawatu mbokk yu jigen ya mahal banati and ak doomu jigen digi ya kal hasabat ñi ngi melni way asabal lahun na ñeleen yaris na dara ñu doon ma la nga xamne fatala des na han hun na ci seen gannaaw wala yu ba way duful dawal lahun na ñeleen ñoo mbokk yu jigeene ma hun and ak doomu jigeen digge lolu sew sew la ci mirage bu mata japp ndax dañu wax ne men mbokk bu jigeen mo xamne mo kifaatu ñoo bokk ndey ak baye ndegam kenn la genn wàll la war a am suñu matee ñaar mbaa ñu ëpp ko waaye góor andu ca ñu am sulusaani ñaari teer ba tayit xam nga ne mbokk mu jigéenum day ak bàyyi su amul mbokk mu jigéen ci wàllu bàyyi moo koy weccee, bu dee menn ma mu donn genn wàll, bu dee ñaar mbaalu kopp te àndu ñoo góor ñu donn ñaari sulus. Mu lay xamal ne la su doom bu jigéen xasi am nag moom mbaasat bu jigéen moo xam doom bu jigéen ba day kenn mba daa limu, moo xam sët bu jigéen ba day kenn am dafa limu, su boobaa mbokk yi jigéen yooyee féete ca ndeyeg bàyyi mbaa ci wàllu bàyyi doo leen waxalati benn cër, dangay bàyyi rek ba doom yu jigéen ya jël la ñuy jël mbaasat yu jigéen ya jël seen wàll ba noppi. La des nag moom la mbokk yu jigéen ya di jël mu néewoo mu bari. Man nga koo misaale bu ñu génnoon àdduna bàyyi doom bu jigéenam muy kenn, mu bàyyi mbokk mu jigéenum ndeyeg bàyyi mbaa mbokk mu jigéenum wàllu bàyyi muy kenn. Su boobaa doom bu jigéenam ak mbokk mu jigéenam moomee ñoo yemoo képp wàll, waaye kat daa tombe rek yem ca, ndax dañuy jàpp ne boo defee alal jël ñaari genn wàll muy ñaari xaaj, doom bu jigéen ba moom day jël genn wàll ga muy wàllam te yoon moo ko jox. Mbokk mu jigéen moomee nag féete ca ndeyeg bàyyi mbaa ci wàllu bàyyi nag jël ba ca des ci kaw moo fa des rek, kon la fa des daa doon genn wàll waaye bu ko yeesoo nit moom lay teggi. Man nga koo misaale su fekkoon ni doom yu jigéen ya mat nañu ñaar mbaa ñu ëpp ko ba jël sulusaani muy ñaari ceer, su boobaa mbokk mu jigéen ndeyeg bàyyi wala moom bàyyi ma fa nekk la fa des muy benn ceer moom rek lay jël. Kon seetlu nga loolu tak-tak la bu mat a jàpp ci miraas. Wala miraas de tudd na li ësooti ñeel bokk yu góor ya wala axawaati ak bokk yu jigéen ya maxal abi ànd ak bàyyi, wala maxal wala du caa gën ànd ak doom ak dëkkal ju góor, aw maxa wala di wala di wala ànd ak doomi doom ba tey ci wóor ko tax di wax. Sooy boo teel jàpp tak-tak boobu ci miraas, bu fekkee ne bàyyi bu jurki faat nekk na fi mbokk yépp daan nañ, amuñ menn menn mbokk mi doon. Bu doom bu góor xaseem jàppal ne mbokk yépp daan nañ, amuñ menn menn mbokk mi doon. Bu sët bu góor xaseem jàppal ne mbokk yépp yépp daan nañ. Waaye nag doom ju jigéen ak sët bu jigéen ak maam ju góor duñu daaneel mbokkum ndeyeg bàyyi ak mbokk ci wàllu bàyyi. Tey ku faatu woon bàyyi doom bu jigéen wala ay doom yu jigéen mbaa sët bu jigéen wala ay sët yu jigéen, bu fa ay mbokk yu jigéen nekkee bokk néew bi ndeyeg bàyyi moo yu góor ya ñooye moo, mbaa ay mbokk nekk fa bokk ki faatu bàyyi muy ay góor ak jigéen ñooye moo, bu defee rek dañuy miraas rek génn cër yi. La des rek ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo di mbokk ya ci wàllu ndeyeg bàyyi wala ci wàllu bàyyi ñoo koy féete woo, bu desul nag ñu xam desul. Waaye ci misaal bu fekkoon ne kooka daa faatu bàyyi benn doom bu jigéen daal di bàyyi ay mbokk yu jigéen yu mbokkal ndeyeg bàyyi, mën naa doon kenn, mën naa doon mbooloo, góor mën na caa rax, mën na caa bañ a rax, doom bu jigéen bu bu dee kenn genn wàll lay am. La des nag ñu bokk ne ba ndeyeg bàyyi daal di koy fab. Bu fekkoon itam nekkuñu fa ña bokk ak moom bàyyi ñooy fab la fa des gannaaw bu doom bu jigéen ba mbaasat bu jigéen ba fabee wàllam ba noppi. Maam bu góor nag moom bu fi nekkee mbokk yooyu bokk néew bi ndeyeg bàyyi mbaa bàyyi daanaka ñooy xaw a yemoo daraja, moo tax sax dañuy sàkk bunt boo xam ne dañ fay ràññeel nañu jëflantee moom maam bu góor ak bokk yooyee bokk néew ba ndeyeg bàyyi wala bàyyi. Li mat takk foofu daal mooy mbokk yi nga xam ne ndey dong lañ bokk ki faatu ñoom ñoo yomba daaneel, nga xam ne bu doom bu jigéen xasee am képp ku bokk néew ba ndey dong dal nay daanu, bu sët bu jigéen xasee am ku bokk néew ba ndey dong dal nay daanu, su maam ju góor xasee am ku bokk néew ba ndey dong dal nay daanu. Nga xam ne kon doom bu jigéen sët bu jigéen maam ju góor mën nañoo daaneel mooy mën nañoo tee doon mbokk ci wàllu ndey dong, te loolaay am bu wér a wér. Te nag duñ tee doon mbokkum ndeyeg bàyyi ak mbokk ci wàllu bàyyi. nga japp bobu tekkale wal ikhwatu mbokk li la di ñëw walu baye fi hadal shaqaa'ikh ñak ay xarit ka shaqaa'ikh ñu mëna xarit dukurihim seeni goor wa inaasi ak seeni jigeen lool do nañ ko wax legi manam mbokk ci walu baye bu fekki amut mom ñu faatu ñu mbokk ndey ak baye ñu bokk mom ci walu baye ñoy taxaw taxaway ñu bokk mom ndey ak baye bu do goor ak jigeen wala muy goor kess mbaa jigeen kess lepp ñu bokk atébé fay kan ak dem amna waxtu mbokk mu jigeen shaqi khatmul afqarit wasul an bokk mu jigeen aw akhawat wala ay mbokk jigeen li adu ñu walu baye fa nis ko gën walu ga li shaqi khatim ñal na xarit ba wala man ñal ka nga xamni baq ya dess na li akhawat ci mbokk jigeen ya li adu ñu walu baye asudus sudus la nga xamni ci dem bu jigeen digg bu koy def ak sudu jigeen ya moy ñewat fi bu fekke ki faat da baye mbokk mu jigeen lo xam da bokk ak mom ndey ak baye ak mbokk mu jigeen lo xam ni baye do nga wok ak mom mana nekkel mana tikken kon kan bokkon rek baye moy am genn wal ga ka bokkon mum baye do wuté jigen ba mo upp ken té ñi jigen jël sudus ak juroom benel té walaw kana ta don té nekkon na nit shaq yi xata ni ñaari xarit lam yokul kon du nek ni akhawati ñen bokk yi yoy di adu ñe walu baye xewun dara ila ñe kon rek dafa nek ma xuna and ak ñom dekkaru ngor té ya ko solo dañuy jël ma la nga xamni baqiy des na ni dekkaru ñel na gor ga misru hadil unsa yi kel ci rut ñaari jigen fekkone ne ñi bokk mom ndey baye tay jigeen dañu xassmat ñaar baye upp ko bu xass jël sulusaani ñaari tier kon ñi bokk mom baye doong binde jigeen kesse goor waxu ca duñ am dara dara dara bu andi goor yo jël ci deso ci doko goor ñaar jigeen ben te kat la nga waxon ca doom jigeen digge bañ ma tay ñaar bu jël sulusa nga ne won so di jigeen binde jigeen kesse goor waxu ca duñ am dara bu andi goor yo jël ci la res ci do goor ñaar jigeen ben wa mi rasul uhti don bokk mu jigeen lil ummi ñal walu ndey wal akhi ak mbokum goor lil ummi ñal walu ndey sawa an bir mu weyamo asudus moy sudus likuli wahid ñal kenn ku ne ene bok ci walu yaay mom bu xasse nek men rek muy goor ak mu jigeen ci yamo ab juroom benn lay am ana bo defe juroom benn xaj rek bu am ci benn wa in katru ne bari nañu fatulus kon tulus ba bayna hu nek na seen digante al zakaru gorga wal unsa al jigen je sawa go yamo la ni fi ci mom su oké ben rek mat ñaar ba ñet ñoo bok ci walu yaay ñu leen di bolé sulus sulus moy ab tiar ko defé ñu bok ko seddo ko yamo ci kep fofu nga bañ ci joom da nga mi non bu defé ay gor ak jigen te ñamo dara ja gor ñi ñaar ci la jigen ñi way jappandi fi mu bok ci walu yaay bu ñu def gor ñaar jigen ben ñoom ñep ñoo ci yamo ci sulus ba day ñaar ak bu ko oppé mbannu dal ñu ci yemo kep wa yahjubuhu dan len yir anil mirati walis don al waladu dom wa banu ak ay dom bu ne won nak al waladu wa waladu ho moy gëna gatt wal abu ak bay wal jaddu ak mam bu gor dil abi ñal walu bay manam mbokk ci walu yaay mom dañu gaawu daanu gënaaw bu teñké ne bu fi bay nekké mbokk yépp daanu bu fi dom ci gor nekké mbokk yépp daanu bu fi seet bu gor nekké mbokk yépp daanu da nga cey doli ne bu dom ko seyam donte jigen la dana dalel mbok ci walu yaay bu sut amé donte jigen la dana dal mbok ci walu yaay su dom ju gor amé batay dalel mbok ci walu yaay da xamni kon amna ñett ño xamne mën nañu dalel mbok ci walu yaay te mën ñu dalel mbok ci dess ñett ñoy nak moy dom bu jigen ak sut bu jigen ak mam ju gor wal akhu mbok bu gor yaris dana don al mal al ja idan farade ne wetna kan mo xam nek na shaqi xam di ab xarit aw li abin wala ñeel walu baye dene bokk bu goor mom ñi asabal la bokk amul ben ciir bokay waxal bu fi nekké mom dong bo xam da bokk ñu bi ndek baye bu fa nekkul nak ka bokk ak mom baye tay goor taxaw ku ci man doon rek mom la fa nekk lepp bokay mom ndegam nekk fa kenn ko wara doon kumay mom wa shaqi ab xarit yahjubu dana yir al akha mbok mu gor dil abi ñal walu baye su fekke mbok mu gor ci walu ndey baye amna fa kon ku bok ak mom baye kesse dal nay dal ndax ko gëna jégué bu mëne jéxal alal mom ko ko gëna soufé day dal kon nak bok mu gor ndey baye bu fi amé rek ku bok ak mom baye kesse donte day gorit du té mu dal ba en kaara dem nek na akhu mbok mu gor ox ak mbok mu jigen faak sa tok lu ko shaqa'ikh di ay xarit awli abin wala ñal walu baye bu ñu xarit rek moy bokk mo ndey ak baye melni aw xarit ci mom di jublu wuñ ñu xarito fal malikun alal ja baynahum nek na seen digante li dakari ñal na gor ga bislu khaldil untay ni kem ci rut ñaari jigen su nekke mbokk ya fa nek dañu jaxaso di gor ki jigen way ñoom ñep ñoy mo dara ji ki faatu niki ñoom ñep ñu bokk mom ndey ak bay wala ñoom ñep ñu bokk mom bay kon dañuy seddo gor ñaar jigen ben nga xamne gor ga moy ñaar ci lay jigen ñaar bayin karande nek na mahal akhi and ak mbokum gor ma du sehbu borom bu ciir budi akon jekef bi ahli shihab ñoon ciir ya wakana te nek la ho diko ñeel mala nga xamne baqiy desna bu fekke mbokum gor ma fa nek te bokku neewu ndey ak bay ba bay da fe nek ak borom ciir ñi bay ciir yi genn ba set da desna mu dalikoy mom waxan na ko legi baka salika nak non yakul dana nek mala nga xamne baqiy desna li ismuti ñeel bokku yu gor ya wala akhawat ak bokku jigen ya li dakari ñal na gor ga bislu khabil untayne kem ci rut ñaari jigen fa in lam yabkhandem desut sheyun dara fala shey di dara la hudire ñal tay waxan na ko legi manam bokk yu bokk neew bi bu jaxaso di ay gor ki jigen way yoyé mo dara je ci bokk ak mom ndey ak bay mba bokk ak mom ben bay kon bu fekke ni borom bi ci am na fa ngay jenn ci reew bu nopi la dess nak ñom ñi sheddo ko gor ñaar jigen ben bu jexé tak nak kon duñ am dara dara bëna bu fekkon ne ki faatu dafa bayyi jëkkeur ak mbokk mu jigen mu bokkal ndey ak bay legi nak mu dess nak ay bokk yu bokk ak mu bay dong tay gor ki jigen xam nga ne kon su jëkkeur jëlé genn wal mbokk mu jigen ndey ak bay di meen jël genn wal al di jeex tak kon ñu fété ci walu bay jaxaso di gor ki jigen mo bu ron ay jigen kesse ak bu ron ay goor ke sa ñoy mo duñ am dara dara ndax kuy xaar des mo bu desul rek nga ñak ila an yakul dara bu dafa nek nak fi ahli shihab ñoon ciir ya ikhwatul ay bokk li umul ñel walu yaay xad wari so ño xam doon nañu ak sulus sulus wa xad baqiyata des akhu mbokum goor shaqiqun mudi aqarib ay ikhwatul ay bokk zukur yu goor aw zukur wala ay goor wa inasu ak jigen shaqiqun mudi aqarib ma hu and ñoom fa yusharikuna kon dañu bokale kullu fum kep ci ñoom al ikhwata bokke ni umi ñal walu yaay fi sulusim sen sulus ba fa yakoon te muy nekk baynahum sen digante di saway ci yamo wax ya moom al faridatu may masalama allati ma nga xam ne tusama def na ko tudde al mushtarikata masala muy aji bokkaale wala al mushtarakata boo fataa raagi muy masala muñ bokkaale waaye daa mel ne kasara raagi al mushtarikata la ñuy ëpp jàng dana woon foofu masala moo xam ne siiw na ci téere mirage yi maanaam su fekkee bañ teggee ci réew bam jeex dafa am ñu bokk moom ndey ak bàyyi doon xaaru destu desul dara waaye nag boo dee xool ña teggi ci réew bam jeex da ca am ñoo xam ne ndey dong lañ bokk ak ka faatu nga xam masala moomu daal nañ koy misaale masala moo xam ne ndey am na ca wala maamu jigéen jëkkër itam nekk fa mbokk ci wàllu yaay nekk fa te limu boo weesoo ñooñu nag nga teg ca ñu bokk moom ndey ak bàyyi te ay góori kese bañ jaxaso di ay góor ak jigéen kon moomu masala juróom benni ciir la war a doon ndax borom suddus bi nga xam ne moo ci am mooy benn muy yaay ji nga tudd wala maam mu jigéen ku mu ci mën doon ab suddus ab juróom benneel lay war a teggi te kon faaw nga def alal ji juróom benni xaaj su kooko teggee benn muy suddus jëkkër war a am ñett muy genn wàll ndax doom amut sët amut kon ñeent dem na mu des ñaar nag mbokk yi ci wàllu yaay buñ xasee limu ëpp benn rek ab sulus ab ñetteel lañ war a jël te xam nga juróom benn ñaar moo di ab ñetteelam maanaam moo di ab sulusam kon juróom benn yépp jeex na tàkk te am na ñoo xam ne ñoo kifaatu ñoo bokk ndey ak bàyyi nga xam ne ñoom dañoo jaxasoo di ay góori ki jigéen mbaa bokk ñu di ay góori kese waaye daal boo leen seetee moom ñook ñee bokk ak moom genn ndey ba jël ceeru alal ja muy ñaar ci juróom benn ya ñoom ñoo ñee ak ñoom ñii doon xaaru des ñooyemoo kepp ci bokk ak ki faatu genn ndey waaye ñoom ñi ñoom dañ cee boole bokk ki faatu bàyyi boole ca loolu nag moo leen doon taxa xaaru des te desul dara lii ba mu njëkkee xew ci jamono yi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ni rek la defan da dal di bayyi jeuker teggi ñatt nday ma fa nek ba mamu jigen ma fa nek teggi benn muy sudus ña bokk mom jenn nday te wara am ab tier dal teggi ñaar muy ab tier mu dal di bayyi ña bokk mom nday ak bayyi ñu ñak mu ne len yeen da ngeen doon xaru dess te desul dara ba mu delo xewat nak batay ci jamono Omar ñom ñoo ñi nga xamne ño bokk ak mom nday ak bay ño wax Omar ne ko waaw nun dey ñi nga xamne ño doon ciiru alji ak nun ñi ak kifatu jenn jenn nday ji noko bokk nga xamne suñu bay be rek lu bokk kifatu monu xagn monu te am waaw te no sanni suñu bay fele bañ ko limale melne aw doj wo sanni jigeeji rek wala bokk muy mbam rek nga xamne dal du ñepp no bokk bokk jenn nday nu baña limale suñu bay be tan bokk ñoom seen sulus be muy cier be rek ndax nday ji mom jenn je bay bi rek mo nara xagn naka ñu wax lola nak Omar setlu wat ko daldi rafetlu lola weyel ko ci lañu doxé nak ci até masalami nonu say wo xamné amna ñu bokk ka faatu nday ak bay don xaru dess té dessut té am ca ñété gi sam ya ño xamné nday dong lañ bokk ka faatu téggi ciër ba ñu dal di far bolé ñu don xaru dess bokk mom nday ak bay ak ñoñé téggi won ciër ba ñu far yémo rek bokk ciër ba séddo ko yémo ci képp nak duñ ko def goor ñaar jigen ben dédé dañu melni ñoom ñepp nday rek lañ bokk ka faatu dal di séddo ciër bobé yémo ci képp képp goor do opulé jigen walaw kana donte nekkon na man baqiya ka dess ixwatan di ay bokk li agu ñel walu bay lam yu shariko duñ bokalek ali xwata bokk li ubi ñel walu yaay li xoroji ngi seenu genn an wiladatu ud walis jurum ndeyja neena nga seenu ne bu fekkon ñam xaru dess bay kep lañ bokk neew bi kon dañuy ñak ndax ñi la ñu taxa doon moy ndey ji bokk ak ñu jël sulus bi rek ndey ji bokk ak bokk ci wal ndey dong motax ñu bol leen ñew ñu bokk sulus ba waye bu fekkone ñam xaru dess dañoo doon ay bokk ci walu bay su baba dañuy ñak ndax ndey ji tax ñu doon ndey ji tax ñu fete ci walu ay doon bokku ñu ko way ñaan dem nek na man baqiya ka dess waxtan di bokku jigen aw akhawat wala ay bokku jigen di aboy ni ñel ñaari wajur aw li ak wala ñel walu bay ko hi la kon sompalef lahu na ñele bu fekkone nak ñam xaru dess te bokk ñew fi ndey ak bay dañuy ay jigen ni kefe goor raxu ca su baba kon du nekati masala mustarika ndax kon dañu teggi sami rek sami dara manki waye xam nga ne bu de men bokk mu jigen ci walu ndek bay warna am genn wal bu de lu ko upp warna am par ñoom sulusani te xam nga ne bu fekke du ndek bay tam ñefete ci walu bay bu de jigen kesse patay kenn ka lolay def jël genn wal top kenn ka itam jël sulusani kon ñi mu la wax ni juroom ben yi nga defoon mu jeex tak bu fekkone ka fa desoon day men bokk mu jigen bokk ne bi ndek bay da ngay tax sami def ko juroom ñent ñett ya nga ci doli ci juroom ben ya nga jox ko jigen ji bokk ngul ndek bay sompo ngey ko waral su ñeppoon kenn doon ñaar nga sompo ñent doli ca ma nga juroom ben mi fukk manam kon la nga defoon juroom ben sam nang koy sokko mi fukki sam bu ko defé fukki sam nak legi ñent yi nga ci yok ci ay sam ñe bokk mum ndek bay tay jigen ñoko mom lool nak jappal ne bu fekkone ne ka def sax bokk nak mom bay tay jigen tam ba mo fukken tay jigen tam até bi non lay mel way ntaan dem nek na min xibali ummi ci walu yaay akhu bokk bu goor waahid mudi men aw waxtu wala bokku jigen dong lan takun kon du nek mushtarikatan di masala mushtarika wa kana ta nek ma baqiya la dess ili xoti di ñal bokk ye in kanu dem nek nañu dukoran di ay goor aw dukoran wala ñu ay goor ko ina sama gi jigen dina bu fekkone ne ci walu yaay yu mu ñu won nga xamne bokku ci walu yaay kenn kep la bi goor bi jigen na ci am xam nga ni kon ak sudus lay jël moy ben lay teggi ta bu teggé ben faaw mu dess benat bu dessaté ben ko ñaru xaru dess jël ko du nekati masal mustarika xernu ko diñ ko defé juroom ben bu fekkone be jëkër teggé ñatt yaay ci misal teggi ben bok ci walu yaay kenn kep la bi goor mi jigen mu xam nga ben lay tay kon mi sudus kon na dess ben ndax juroom rek mo dem dess na ben su baba kon ñe bokk mom ndek bay tan xaru dess kon dess na ben ba lañu jël rek sédo ko wayen ko ndem nek nañu inafa di ay jigen li aboy ni ñel ñaari wajur aw li abdu wala ñel walu bay uhila kon sontolef lahu nañaleen ak babu gu leer nañ na rek fekkone bi nga joxe juroom ben yi bam jeex ka amut day jigen ju bokk ak mom ndek bay mba mo upp kenn xamne kon bude kenn ki ni ci lo bude no upp kenn ki sunu sal la su boba da ngay sopp ni mo waxon legi bude kenn dong nga sopp ñet sa bi sopp ku juroom ñent bude ñaar balu ko nga sopp ñent muy sunu sal ni da nekku juroom ben sopp ku fukk wal akhu bokku mu goolil ak ñal walu bay ka shakhis mi ngone afkharit fi hadam shakhis ñak afkharit illa fi al mushtarikat na rek ci masal mushtarika bokku mu goor mu bokk ak kifatu bay dong day wetti ka bokk ak mom day ak bay tay goor nu may nak ci masal mushtarika mi nga wessu masal mushtarika mi nga wessu karam xaru dess bu de goor gu bokk ak neegi day ak bay te gis na ne jeexon na dañ ko jël bolé kok mbokk ci walu yaay ñu bokku sunu suba seddo ko yama ca kep té nak bu fekkone kadison di xaru dess walu bay dong la kon xam nga la tax ñu doon muy ndey bokko ñoom su boba kenn du ko boole seen ñoom motax mu ne la bokku bu goor ci walu bay man na wécci bokku bu goor ci walu ndey bay bam dess ci masalam historique mom mënu ko ci wécci mënu fa taxaw taxaway wadul akhi doy bokku bu goor kat akhi ngi melni bokku bu goor fi hadami akhi ñak bokku bu goor kan mo xam nek na cheikh xam di af xarit awli abin wala ñel walu bay da wax ni doy bokku day taxaw taxawayu bokku ko xamni amul mbokk rek doy mbokk moy wécci mbokk deug deug melne ko xamni amul mbokk way amna doy mbokk mo xamne mo bayam ñu bokku ndey bay kon ki moy wécci bayam boobu fi nekut nga xamne kon niñ koy tagale moy mbokkum goor ndey bay moy jitu bu fa nekul mbokkum goor kessé tagé ci walu bay bu jalle nga tek ci seen dom te ñëkke ki nga xamne seen ñaari bay ñoo bokku ndey bay nga ñëkke dom do ci atté ki nga xamne seen ñaari bay bay lañ bokk koku do moy muju wala yusu don ibnu akhi doy mbokk mu goor yi u miñe walu yaay manam ko xamni yaay dom ngeen bokk mo ci dof nga don wax na la sax ak ci dem way dom nak mom du don ñaari mbokk ci dess way nga bokk ndek bay tamuy goor baak nga bokkal bay tamuy goor wa kay ko xal dom di don way nga bokk ndey kesse mom dom du don wal akhu bokk mu goor lil aboy ni ñeen ñaari wajur yahjubu dun yir akha bokum goor il avi ñewalu bay ñimi bëgg tégalé mom té def rek ku gëna jégé mom ta mëna jéxal al gëna fétu su mom daanu ku faatu bay mbokum goor mu bokkal ndek bay ak mbokum goor mo xamni bay dong la bokk mom ka bokk mom ndek bay rek moy doon lepp lepp ka bokk mom bay mom du am dara ndax ñoy mo ci mëna jéx al té ké mo bokk mom ndek bay mo gëna jégé wala akhu bokku mu goor itam li adi ñeen walu bay aw la mu gëna yeyo mi ni bi xëñ ci doomu bokku cheikh xëñ mu di afkharit da tay xam nga ni mbokk ci walu bay ndega mo mbokk rek la mu gëna jégué doyu mbokk kon nak su fekke da faatu bay bokkam ci walu bay ak ko xam doom la ci mom ndax mo bayam ñoo bokkal ndek bay kon mbokkam yi ci bopp moy doon ci mbokkal bay te doyu mbokk momé mom daanu wadu akhim domi bok shakhikh mudi af kharit aw la mo gëna yeyo mi ni bi akhim ci domi bok li adu ñal walu bay su fekke dafa faatu bay ñaari domi bok yo xamne men bok ma da bok nak mom day ak bay men bok ma da bok nak mom bay dong ñom nekku ñu fi way seen domi fi nek kon ki nga xamne da bok nak mom day ak bay domi moy gëna jëgé ka nga xamne mom ni faatu bay rek la bok nak mom digam seen ñaar doom ñeef nek rek ki nga xamni mo gëna jàgé nga xamni baye ma ki faatu ñoo bokk ndek baye koku moy doon lepp mo ñu akhim doy bokk nak li adu ñeel walu baye jaxaju bu dana yir xam man baye tax li aboy ni ñeel ñaari wajur bu fekke ne koku da baye doom bokk mo xamne mo bayam ñoo bokk ndenn way amna baye mu ndaw bo xamne mo bayam ñoo bokk ndek baye koy faw rek mbokk yi day jeex doy mbokk yi jeex nga door fu bay bu ndaw motax kon doy mbokk mom nga xamne baye mak neew ñoo bokk ben baye moy gëna jégué moy doon lepp nga baye nak bay bu ndaw ba nga xamne bay bu ndaw la ci kifatu te bokk bayam day bay koku du doon doy mbokk may doon faw rek mbokk yi day jeex nga door fu doy mbokk day jeex nga door fu bay bu ndaw xamun baye tax li abo yi ñeel ñaari wajur yahjubu tanayir xamun baye tax li abin ñeewalu baye so demé ci baye ndaw yi ko gëna jégué té mëna jéxal alal moy jël lépp té ko fétu su daan melni mom da faatu baye ñaari baye mu ndaw kenn ki dal mom baye mu ndaw la bo xamni mo baye ñoo bokk né ak baye kenn ki nak baye bu ndaw la ci mom bo xamni mo baye mu baye doong lañ bokk kon ki nga xamné mo baye ñoo bokk né ak baye ko kay doon lépp ka ci dess mom daan wa xamun baye tax li abin ñen walu baye yahjubu dana yir ibn xamun doy baye tax li aboy ñen ñaari wajur wala nga tut doy baye bu ndaw day fekk baye ndaw yépp jeex kon ku faatu baye baye bu ndaw bo xamni mo baye ñoo bokkon baye ak doomi baye jo xamni mom ci ñaari baye yu bokk ndek baye kon baye bu ndaw yi moy jitu kon moy doon lepp doy baye bu do am dara wa ibn hamid doy baye tax li abaw yi ñel ñaari wajur yahjubu dana yir ibn hamid doy baye tax li abin ñe walu baye digam baye bu ndaw mom jeex na disatut doy baye rek ka dess ta amna ci ko gëna jëgé morom ma ta amna ci ko xamne baye makki fatou ñoo bokkon day baye kenn ka nak mom baye makki fatou baye kep lañ bokkon kon ka gëna jëgé nga xamne